Прытанне, вы слухаеце канал Радыё Свабода, з вамі Дмітрый Гурневіч у пражскай студыі, а таксама сёння са мной у пражскай студыі Крысціна Шаянок і Аліна Коўшык. Добры дзень. Вітаем, Дмітрый, вітаем нашы шаноўныя гледачы. Прывітанне. Я дадам для нашых слухачоў таксама, што Крысціна Шаянок з'яўляецца прадстаўніцай па надбеларускай нацыянальнай меншасці ў Чэхіі, таксама даверанай у Празе, а таксама даверанай асобай офісу Святланы Ціхановскай па Чэхіі. А Аліна Коўшык з'яўляецца прадстаўніцай па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. І нагодай нашай размовы сёння з'яўляецца першы з'езд беларусаў Чэхіі, які адбыўся ў гэтыя выходныя ў Празе. Ну, гэта толькі нагода, мы пагаворым шырэй пра ўвогуле беларускую дыяспору і азначэнні і магчымасці ў свеце. Спачатку я хацеў бы спытацца пра ў вас пра ўражанні, пра высновы, вынікі з гэтых паседжанняў першага з'езду беларусаў свету. Калі ласка, Крысціна. Я, напэўна, пачну з назвы, таму што многія ведаюць мяне як чалавека, які змагаецца за тое, каб беларускія жанчыны былі больш відаць і больш чуваць. З'езд называўся «З'езд беларусаў Чэхіі», і там не фігуравала слова «беларусак». Я б хацела патлумачыць. Мы зрабілі галасаванне дэмакратычнае. Я вынесла такую прапанову. На жаль, яна не перамагла. І кампрамісным варыянт быў з'езд беларускай дыяспары, але мы яго ўважаем не вельмі карэктным, таму што ў Чэхіі ёсць такая адметнасць, што беларусы тут з 2013 года займелі статус нацменшасці, і гэта іншае, што тычыцца законадаўча правоў, магчымасці. І я скажу так, мы, напэўна, як такі вялікі беларускі арганізм Чэхіі, саспелі да таго, каб дэмакратычна галасаваць за назвы, узаемадзейнічаць і вырашаць нейкія спрэчныя моманты, але пакуль мы не саспелі да таго, каб вносіць у назву таксама жанчын. Я вельмі спадзяюся, што наступны з'езд будзе называцца з'ездам беларусаў і беларусак Чэхіі. І таксама хачу заакцэнтаваць, што прысутнічалі на з'ездзе людзі не толькі з гэтак званай Баеміі, то, што ёсць пераважна такой цэнтральнай Чэхіі, але таксама прыехалі людзі з Маравіі, якія сябе ўважаюць асобным рэгіёнам Чэшскай Рэспублікі. Таму асноўная такая выснова, што з'езд дапамог сабраць самых розных прадстаўнікоў, прадстаўніц беларускай супольнасці тут, як геаграфічна, так і ў плане, скажам так, ідэй, мэтаў. Хтосьці прыйшоў на гэты з'езд, каб пабачыць іншых, пазнаёміцца. Хтосьці прыйшоў для таго, каб даведацца, якія ініцыятывы, якія суполкі, нефармальныя аб'яднанні існуюць. Хтосьці прыйшоў з канкрэтнымі прапановамі, хтосьці з палітычнымі, у нейкім сэнсе, амбіцыямі. І, як кажуць, першы блін сабаку, я не думаю, што вось гэта наш першы блін трэба выкідаць. Гэта цудоўны падмурак, на котором можна будаваць далей, заходзячы з вынікаў гэтага з'езда. Гэта не толькі першы з'езд беларусаў Чэхіі, але першы месяц працы Аліны Коўшык на пасадзе прадстаўніцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Аліна, скажыце, калі ласка, вось вельмі часта ёсць такая спакуса, што розныя сходы, з'езды, сустрэчы, гэта толькі такое спатканне, каб пагаварыць, абмеркаваць, і на гэтым, прынцыпе, заканчваецца. Людзі пагаварылі, з'ездзілі на смачную вячэру, выпілі віна маравскага ў Празе. Скажыце, на вашу думку, што вось практычна можа вынікаць з такога з'езда для Беларусі, для беларусаў за межа? Я думаю, што вельмі важна не проста сустракацца, а далей працягваць працу. Акурат такія сустрэчы, з'езды, кангрэсы, канферэнцыі, гэта толькі нагода для таго, каб пазнаёміцца бліжэй, пабачыць адзін аднаго, зразумець, з кім можна далей працаваць, знайсці сабе вось такіх новых, скажам, сяброў і далей працягваць гэтую працу. В прынцыпе, так працуе палітыка. Вось у мяне вельмі часта пытаюць: вы сустрэліся і што? Канешне, не все так хутка, як бы нам хацелася. Ад адной сустрэчы не вырашаюцца нашыя праблемы. Сустрэча — гэта толькі першы крок да таго, каб рабіць штосьці далей. І абсалютна таксама здарылася тут на з'ездзе, калі я ведаю, што некаторыя людзі ўпершыню пабачылі адзін аднаго, даведаліся, што ёсць так багата беларускіх ініцыятываў у Чэхіі. Мне было таксама вельмі цікава паназіраць, з якімі праблемамі сутыкаюцца дыяспара і тыя беларусы, якія жывуць менавіта тут, у Чэхіі. Я маю поўны досвед працы з польскай дыяспарай, ведаю трошкі іншыя праблемы, але ў некаторым яны таксама сугучныя. Вось. І таму я лічу, што агулам вось гэта ідэя правесці такія з'езды дыяспараў альбо беларусаў іншых краінаў, яны вельмі каштоўныя. Бо гэта дазваляе нам больш працаваць разам, а гэта значыць ствараць больш ініцыятываў, падзеяў і рабіць нешта карыснае для нас, як для беларусаў ва ўсім свеце. А на вашу думку, што ўвогуле сёння можа зрабіць беларуская дыяспара ў свеце для Беларусі і для беларусаў у Беларусі, таму што сёння яны знаходзяцца ў найгоршай сітуацыі, ну, за гады незалежнасці, я думаю, што за пасляваенную гісторыю Беларусі. Я думаю, што роля дыяспары зараз як ніколі вялікая. У прынцыпе, мы раней нават не маглі казаць пра тое, што Беларусь мае дыяспару. Наша дыяспара як бы наноў нарадзілася пасля 20-го года і стала вельмі актыўнай, і шмат хто працягвае на вось гэтай ініцыятыве, на гэтым імпэце 20-го года, як бы так сказаць, ехаць далей і працягваць сваю дзейнасць. Таму дыяспара зараз можа мець такую лідаруючую ролю. Бо тут, у замежы, мы бяспечна можам рабіць тое, што нельга дазволіць сабе ў Беларусі цяпер. Гэта значыць, мы можам рабіць падмурак розных культурніцкіх ініцыятываў, мы можам падтрымоўваць розныя праекты, якія будуць працаваць у тым ліку і на Беларусь. І я перакананая, што частка з гэтых праектаў будзе перанесеная на зямлю ў Беларусь пасля таго, як там адбудуцца дэмакратычныя змены. Менавіта гэта мая галоўная мэта. Да Крысціны Шанок, я канкрэтызую гэтае пытанне. Што беларусы Чэхіі могуць зрабіць? Я хотела спачатку пракаментаваць тое, што прагучала. Мне падаецца, што не зусім правільна казаць пра тое, што дыяспары, як такой з'явы, не было до 20-го года, она хоча была не відаць, она была нябачная. І 20-й год дазволіў нам адчуць, што мы ёсць, што мы моцныя, мы можам уплываць, і мы ў нейкім сэнсе ёсць на сёння ў кантэксце вайны, мы ёсць голас людзей, которые знаходзяцца ў Беларусі, якія не згодныя з гэтай вайной, але не могуць гэта выказаць, выражаць, бо гэта можа мець свае наступствы. Што тычыцца беларусаў ў Чэхіі, для нас вельмі пераломны момант быў 2013 год, калі мы замелі вось гэты статус, гэта адпаведнае прызнанне і магчымасць даносіць сваю думку у структурах. У Чэхіі існуе рада урадавая па пытаннях нацменшасці, і ў Празе ёсць камітэт па пытаннях нацменшасці, дзе я, ўласна, і прадстаўляю беларускую нацменшасць. І мы можам выносіць нейкія рэчы на галасаванне, каб яны былі ўключаныя ў рэзалюцыі. Мы маем доступ да палітычнай сцэны чэшскай. І, на жаль, пасля атрымання гэтага статусу мы гэтымі магчымасцямі не карысталіся. Вось 20-й год, ён нас паставіў такую сітуацыю, што мы сталі больш актыўна, скажам так, акрэсліваць сваю пазіцыю. Ну, а цяпер, пасля пачатку вайны, гэта, напэўна, асноўная роля нас тут як нацменшасці і больш такого шырокага панятку дыяспары, казаць такія базавыя рэчы, што Беларусь гэта не Расія, што Беларусь гэта акупаваная, часова акупаваная краіна, што беларускі народ у сваёй большасці не падтрымлівае Расію і не падтрымлівае вайну, якую вядзе цяпер Расія ва Ўкраіне. І пра гэта трэба казаць штодня, таму што наша павестка, на жаль, яна не скажу, што губляецца, але она знаходзіцца на такім нейкім другім заднім плане, ёсць фонам. Наша асноўная задача рабіць яе з фона такой цэнтральнай, і я думаю, гэты з'езд, гэта была такая дадатковая нагода сказаць у голас пра сябе ў СМІ і агучыць праблемы. І адна з такіх агучаных праблем гэта тое, што дзейнічае па-ранейшаму візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія хацелі б прыехаць, напрыклад, на творчую рэзідэнцыю ў Чэхію альбо наведаць сваіх сваякоў, якія некаторыя з іх тут маюць міжнародную абарону і проста з прычыны свайго статусу не могуць паехаць у Беларусь, каб пабачыць сям'ю. Альбо гэта проста актывісты і актывісткі, якія дэ-факта не могуць паехаць, бо яны былі заўважныя ў сваёй дзейнасці. Але гэта якбы праца для тых беларусаў, которые ёсць паза Беларусю, і таксама праца лабіская для некіх установаў, каб яны выпрацоўвалі пэўную грамадскую думку, дакладней вы выпрацоўвалі, яны яе спажывалі. Але калі мы гаворым пра ўсё ж такі накіраванае на агульна кажучы, на шырокае паняцце пераменаў, так, у Беларусі. Вельмі часта можна пачуць такое меркаванне, што насамрэч ўсё, што робіцца беларусамі паза Беларусю, яно не мае вялікага значэння, не мае вялікага дачынення да таго, што адбываецца ў краіне. Зразумела, па натуральных прычынах, таму што людзі там не знаходзяцца, яны не знаходзяцца пад такой пагрозай, пад магчымасцю арышту ці збіцця якога-небудзь фізічнага ўздзеяння, што вы на гэта скажаце, Аліна? Я абсалютна з гэтым не пагаджуся. Я перакананая, што ў сучасным свеце няма межаў. І мы мусім ставіцца да беларусаў як да еднасці. Як да супольнасці. Так, мы фізічна знаходзімся ў розных месцах. Зараз мы з вамі сядзім у Празе, але спадзяюся наслухаць людзі таксама ў Беларусі. І прыкладна так гэта дзейнічае. Мы разам павінны мець падобныя прыярытэты, разумець, дзеля чаго мы змагаемся. Наша задача – гэта змены ў Беларусі, якія, спадзяюся, адбудуцца мірным шляхам. Але мы бачым, што адбываецца навокал нас, наколькі важная палітычная павестка. І дыяспары могуць быць вось гэтымі рухамі, упарамі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта важна. Вы разумееце, у палітыцы, калі пра вас не піша прэса, то вас пра вас не думаюць палітыкі. Гэта таксама важна. Культура можа быць таксама натхненнем для таго, каб кожны раз гучней заяўляць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І трэба шукаць вось гэтыя новыя крэатыўныя шляхі дзеля таго, каб мы, беларусы, былі заўважныя у сябе ў краіне, але таксама і за мяжой. І я думаю, што тут вось і нашая роля тых беларусаў, якія, ну, на жаль, вымушаны былі з'ехаць і знаходзяцца па-за межамі краіны, але мы абсалютна не павінны падзяляцца адзін з аднаго. Я лічу, што Беларусь теперь там, где мы беларусы, и завсёды Беларусь у нашем сердце. Я дадам, что сегодня в другой полове дня мы возьмем удел у мероприемства, якое присвечено беларускай культуре, тема «Гучыць беларуская культура, замуровать альбо подтрымать». Это мероприемство организовала чэшская депутатка, якая уваходзіць у парламентскую групу сябраў Беларусі, и яка гэтак сама, як і мы, лічыць, што, нягледзячы на вайну, у тым ліку беларуская культура не павінна губляцца з еўрапейскага кантэксту. І тыя захады, якія мы назіраем у асобных краінах ЕС, калі прыпыняюцца беларускія праекты толькі таму, што бяруць удзел людзі, якія з'яўляюцца грамадзянамі, грамадзянкамі Беларусі, і цяпер гэта недарэчна ў кантэксце вайны, яны не маюць рацыю, таму што наша незалежнасць у тым ліку грунтуецца на нацыянальнай культуры. Я бы сказала, што зараз нацыянальная культура можа стаць абсалютным падмуркам нашай незалежнасці. Гэта тое, што дазволіць нам захаваць сябе як нацыю, як беларусаў. І я думаю, ва ўмовах вайны гэта асабліва бачна. І мы бачым, як дзейнічае рускі мір. Яны вынішчаюць нацыянальную ідэнтычнасць. Тое, што адбываецца ў Украіне, гэта фактычны генацыд украінскага народа. То бок, тыя рускія, якія прыйшлі туды з вайны, яны вынішчаюць усё, што звязана з Украінай. І Беларусь, калі мы не спынім гэтую вайну, і не дадзім ўвязаць нашых хлопцаў, нашых мужчынаў у гэтую безглуздую, абсалютна бессэнсоўную вайну, мы можам стаць такімі самымі ахвярамі рускага міра, і вайна можа вельмі рэальна і вельмі хутка прыйсці ў наш дом. Дарэчы, Аліна, вы рабілі перапіс, здаецца, культурніцкіх ініцыятыў. Ці ён ужо скончыўся? Якія там вынікі? Гэта быў абсалютна такі нефармальны перапіс культурніцкіх ініцыятываў, які мы робім супольна з Digital Беларусь. Гэта платформа лічбавай Беларусі, які робіць Паша Лібер. І гэта мы проста хацелі пабачыць новыя ініцыятывы, якія з'явіліся, іх трошкі падсвяціць у гэтай аплікацыі, гэтай праграме, якая ствараецца і вельмі хутка ўжо будзе зарелізіная, то бок яе выпусцяць ужо ў карыстанне. Таму, але гэта такі працэс натуральны, які, я думаю, будзе ісці далей, таму заклікаю і далей пісаць, пазначаць на сацыяльных сетках з хэштэгам «Ведай сваё» розныя культурніцкія ініцыятывы, потому што апошнім часам узнікла багата такіх мікра-мікра-ініцыятываў, але мне падаецца, што яны вельмі каштоўныя, часам вельмі забаўныя, цікавыя, цёплыя, іх трэба падтрымліваць і ведаць. Мы хочам таксама стварыць каталог ініцыятываў, каб было прасцей знайсці. Калі, напрыклад, вас цікавіць штосьці для дзяцей, то вы пішаце там дзеці. І у вас выкатываецца, напрыклад, 10 ініцыятыў. Вы паглядзіце, што вам больш цікава, можаце карыстацца. А зараз пра тое, што яны расцярушаныя, вельмі цяжка знайсці і сапраўды карыстацца. А я думаю, што шмат з гэтых ініцыятываў вельмі вартыя. Напрыклад, можна займацца фітнесам па-беларуску. Альбо цудоўныя псіхалагічныя мемы таксама ёсць па-беларуску, якімі вельмі прыемна дзяліцца ў сацыяльных сетках, што я часта раблю. Ёсць беларускі стендап, на які таксама варта пайсці, што правда, конечно, ён пакуль за мяжой. Таму сапраўды ёсць рэчы, якія натхняюць нас быць беларусамі, гэтым варта карыстацца. І таму заклікаю таксама іншых людзей, як мага больш карыстацца, ставіць лайкі, пашэрваць гэтыя ініцыятывы, каб іншыя людзі маглі далучацца. Я проста нагадаю слухачам, якія, магчыма, не ведаюць, што аплікацыя або праграма Digital Беларусь, фактычна такая платформа вялікая, ўжо пачне працаваць, магчыма, нават праз месяц, зараз адбываецца яе тэставанне. Да Крысціны пытанне, звязанае з Чэхіяй, таму што шмат хто сёння ўвогуле мяркуе, што Чэхія стала самай непрыязнай беларусам краінай заходняга свету ў сэнсе законаў, якія яны прымаюць, візавых абмежаванняў, адносінаў да студэнтаў. Трошачкі, магчыма, яны спаборнічаюць з Эстоніяй, але ў прынцыпе Чэхія ўсё ж такі бадай нумар адзін. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Я думаю, што Чэхія сапраўды у шэрагу абмежаванняў, рэстрыкцыях была даволі рэзкая і не прадумала наперад неабходныя выключэнні, таму што такія шырокія абмежаванні павінны ісці рука ў руку з вельмі добра распрацаванымі выключэннямі. Але паступова мы гэту сітуацыю выпраўляем, і ўжо на сёння можна падавацца, напрыклад, на супольнасць проживання сям'і у Менскім консульстве. Таксама тыя, хто знаходзіцца пад пагрозай у Беларусі альбо праз сваю актыўнасць мае перасцярогі, што ён можа стаць ахвярай наступнай рэжыму. Для такіх людзей ёсць спецыяльная візавая праграма, якая называецца «Грамадзянская супольнасць». Ёй на сёння даволі актыўна карыстаюцца расійскія журналісты і журналісткі незалежныя, але пакуль мала беларусаў-беларусак. Так само задача дыяспоры, задача нацменшасці пашыраць інфармацыю пра існаванне гэтай праграмы. Ну і зусім такое нядаўняе выключэнне, якога атрымалася дамагчыся. Яно не ёсць, можа быць, ідэальным, хоча такім кампрамісным, але мы радыя, што яно з'явілася, бо гэта першае выключэнне непасрэдна для грамадзян-грамадзянак Беларусі. І выключэнне, якое ўзнікла як вынік лабіявання не толькі нейкіх палітычных сілаў, там, актыву дыяспоры на зменшасці, але той групы, каго яно тычылася, гэта беларускае студэнцтва. Я вельмі рада, што яны бралі актыўны ўдзел у адстойванні сваіх правоў, і мы маем канкрэтны такі супольны вынік. Чаму ўвогуле адбываліся гэтыя такія шырокія абмежаванні? Трэба ўлічваць гістарычны досвед Чэхіі, трэба ўлічваць пэўныя такі незакрытыя ў чымсьці гештальты, якія спрацавалі. Гэта не азначае, што нас цяпер атаясамліваюць, нас беларусаў, беларусак атаясамліваюць з 68-м годам, але многія мясцовыя, яны адчуваюць пэўны страх і не хочуць паўтарэння сцэнароў, таму прасцей забараніць, каб мінімалізаваць любую небяспеку нацыянальную для Чэхіі. Мы спрабуем даводзіць, што таксама усведавляем гэтыя рызыкі, і для нас таксама важна, каб, напрыклад, на тэрыторыю Чэхіі не траплялі супрацоўнікі КДБ ці агенты ФСБ з беларускімі пашпартамі. І таму трэба весці дыялог пра пэўную супрацу ў гэтым кірунку, бо мне здаецца, якраз такі беларускія дэмакратычныя сілы здольныя забяспечыць неабходныя верыфікацыі для таго, каб паступова мы змяншалі вось гэтыя візавыя баны і шырокія абмежаванні. Апошняе пытанне да вас абедзвюх. Я хацеў бы спытаць наконт вось актывізацыі беларусаў, якія апынуліся за мяжой пасля 2020 года, таму што спачатку зразумела, калі людзі выязджалі, яны ще былі вельмі актыўныя і як сцвярджаюць, напрыклад, фонды дарнасці і данацілі больш грошай, прыходзілі больш актыўна дэманстрацыі і ўвогуле займаліся гэтым пытаннем. Зараз па натуральных прычынах займаюцца сем'ямі, пошукам працы, выжываннем некаторыя і адышлі ад гэтай, так скажам, грамадскай справы. Аліна, на вашу думку, от як іх можна прыцягнуць, вы як прадстаўніца такога, ну, ценявога ўраду па сутнасці беларускага за мяжой, што можна зрабіць для гэтага? Гэта вельмі важная праблема, але гэта, канешне, натуральны працэс. Мы разумеем, што ў грамадскай дзейнасці заўсёды ёсць такі пікі, ёсць спадкі. Вельмі цяжка працаваць роўна, бо мы разумеем, што гэта добраахвотная дзейнасць, валанцёрская дзейнасць, якая патрабуе шмат высілку, ініцыятывы і энергіі дзеля таго, каб гэта рабіць. Я думаю, што гэтаму спрыяюць, канешне, палітычныя падзеі, якія ёсць, і калі вось нешта адбываецца, мы бачым, як беларусы вельмі хутка рэагуюць, адразу збіраюць мітынгі, пішуць якія петыцыі. То бок яны знайшлі пэўныя шляхі, як можна працаваць зараз і як вось у гэтым свеце прыцягваць увагу да праблемы ў Беларусі. Але што можна рабіць паза такімі моцнымі палітычнымі падзеямі? Гэта знайсці для сябе тую нішу, якая вам цікава з пункту гледжання вашай асабістай цікавасці. Гэта вось так, як я кажу. Гэта могуць быць беларускія кнігі, гэта можа быць праца з дзецьмі, гэта могуць быць беларускія танцы, гэта можа быць, ну, нават фітнес па-беларуску. Гэта абсалютна цудоўна спрацоўвае. І я думаю, што мы зараз павінны гуртавацца вось па такіх прыкметах нашых асабістых цікавасцей. Тады гэтай супольнасці становяцца моцнымі. Вось. Але бы мне асабіста, канешне, вельмі хацелася, каб мы звярнулі ўвагу на нашых дзяцей, на выхаванне, іх у разуменні беларускасці, беларускай мовы. Я разумею, наколькі гэта цяжка рабіць за мяжой, але тым не менш ёсць багата ініцыятыва, які могуць нам дапамагчы. Чы натхніць нас на гэта, вось, потому што мы разумеем, што дзеці гэта наша будучыня, гэта наступнае пакаленне беларусаў, якое прыйдзе, і якія вось так як тут цудоўна ў Чэхіі захоўваюцца вось за гэтай традыцыі яшчэ даваенныя радабаныя рыларысагеніюш, і таксама мы ведаем, колькі тут засталося месца ў памяці звязаных з Францыскам Скарыным. Вось мне бы вельмі хацелася, каб і гэты перыяд пакінуў свой след не толькі ў гісторыі беларусаў у Чэхіі, але таксама ў іншых краінах. Вось адна з ініцыятываў таксама, з якімі я буду працаваць, і вельмі спадзяюся, што мы здолеем гэта зрабіць у хуткім часе, гэта культурніцкая мапа Беларусі ў свеце. То бок розныя кропачкі, якія нас, беларусаў, будуць звязваць паміж сабой ва ўсім свеце. Так мы пабачым месца, дзе выдаваў сваю кніжку Францыск Скарына, але дом, дзе жыла Ларыса Геніюш, альбо мост Касцюшкі ў Новым Йорку. Гэта нам дазваляе здымаць нашу нацыянальную годнасць, наш нацыянальны гонар, адчуваць сябе беларусамі, дзе бы мы ні былі. І ініцыятыва, якая будзе непасрэдна з гэтым звязана, гэта ўсталяванне беларускіх шыльдаў. Пакуль нас вельмі багата ў свеце, давайце ўсе разам згуртуемся і кожны ў сваё месца знойдзе прыклады, дзе мы можна было ўсталяваць гэтыя шыльды. Я ведаю, што не заўсёды гэта проста, гэта досыць такі складаны бюракратычны працэс, але ён не вельмі дарагі. Таму, в прынцыпе, калі вот ёсць надзея і вы не ведаеце, што зрабіць, скіруйце за свае высілкі і павесце шыльду ў вашым горадзе. Крыстіна, як можна актывізаваць беларусаў у Чэхіі? Колькі тут увогуле беларусаў жыве? Паводле статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў, беларусаў, якія жывуць доўгатэрмінова, маюць, напрыклад, доўгатэрміновую візу, від на жыхарства альбо сталае месца жыхарства, больш за 8 тысячаў. Пераважна яны канцэнтруюцца, канешне, ў Празе, але я лічу, што беларусы ўжо так захапілі усе гістарычныя рэгіёны Чэхіі. І я ўжо згадала, што ў нас у Маравіі такі, па сутнасці, другі цэнтр, другі не па значнасці, а па колькасці. Там, напрыклад, месціцца беларуская амбасада незалежнай культуры, з которой мы сёння сустрэнемся падчас мерапрыемства, прысвечанага беларускай культуры і яе падтрымцы. І моя такая ўнутраная нейкая задача ці мара не столькі аб'яднаць усіх вакол усяго, гэта немагчыма, але зрабіць умовы для таго, каб утвараліся пэўныя гарызантальныя сувязі не толькі ў межах аднаго горада, ці мястэчка, але таксама паміж рэгіёнамі. Каб, напрыклад, праскія беларусы супрацоўнічалі па нейкіх ініцыятывах, праектах з сілезскімі беларусамі альбо з мараўскімі беларусамі. Это вельмі слушна, такое бачанне. Вельмі слушная ініцыятыва. І вось, дарэчы, на з'ездзе беларусаў у Чэхіі была такая спроба, прапанова: давайте все аб'яднаемся, выберем аднаго прадстаўніка. Ну вось, трэба разумець, што дыяспары і нацыянальныя меншасці працуюць па іншых прынцыпах. Гэта гарызантальныя сувязі, і важна гэта падкрэсліць. Проста трэба ўмець працаваць адзін з адным і размаўляць адзін з адным, мець культуру публічнай дыскусіі. І вось такія ініцыятывы, як з'езд, які адбыўся у Празе, я думаю, што гэта яскравы прыклад таго, як мы, беларусы, нягледзячы на розніцы, умеем слухаць і чуць адзін аднаго. Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, украінскі палітолог, кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента Владзімір Фясенка. Владзімір, добры дзень. Добры дзень. Владзімір, 21 кастрычніка 12 дэпутатаў Верховнай Рады Украіны ўнеслі ў Раду праект пастановы аб заяве аб абвяшчэнні тэрыторыі Рэспублікі Беларусь часова акупаванай Расійскай Федэрацыі. На ваш погляд, наколькі імаверна, што такая заява будзе прынятая і што гэта будзе мець адпаведныя палітычныя наступствы? Оскільки ця ініціатива належить представникам різних фракцій, зокрема, серед авторів є і представники правлячої партії, партії «Слуга народу», яка підтримує президента Зеленського і має парламентську більшість, тому, я думаю, вірогідність достатньо висока. Інша річ, можливо, ухвалення цієї постанови можуть трошки відтермінувати, ну, для того, щоб, наприклад, це була реакція на якісь конкретні дії з боку Лукашенка або на розвиток подальшої ситуації з Білорусією. Але оскільки ця постанова, в принципі, вона не впливає так кардинально на нинішній політичний стан, і так відносини між Україною і Білорусією фактично заморожені, і я не думаю, що парламентська постанова може щось там спровокувати, тому її можуть ухвалити. Вірогідність таких дій достатньо висока. Але це все ж таки ініціатива парламентарів. Вона, скоріше за все, буде узгоджуватись з офісом президента, але реальні дії в стосунках з Білорусією буде визначати офіс президента і Міністерство закордонних справ України. Ну, вось дыпламатычныя адносіны з Беларусію Украіна пакуль не разарвала ані 24 лютага, ані пазней, калі ажыццяўляліся сухапутныя напады на Украіну. Амбасадар Кізім дагэтуль у Менску, вось літаральна недаўна, на пачатку кастрычніка, яго выклікалі ў МЗС Беларусі, быў яму прад'яўленая нота, маўляў, Украіна збіраецца напасці на Беларусь. Ну, амбасадар Кізім туды пайшоў, і ён як бы эту ноту прыняў, даў адпаведны адказ. Так вось, на ваш погляд, калі, умоўна кажучы, будзе прынятая пастанова Верховнай Рады, калі будзе прынятая адпаведная заява, як хутка могуць быць разарваныя дыпламатычныя адносіны, калі яны будуць разарваныя? Ці можа быць так, з аднаго боку, як бы Рада нешта заявляе, а як бы МЗС, адпаведна, банкавая адміністрацыя, офіс прэзідэнта, працягвае дыпламатычныя стасункі з Беларусі. Так можа быць? Ну, теоретично так може бути, але я не випадково сказав, що ухвалення цієї постанови можуть відтермінувати. Ну, от я наведу конкретний приклад. Нещодавно була проголосована постанова про визнання Ічкерії, права народу Ічкерії на незалежність, на власну державність. Проект постанови був, наскільки я пам'ятаю, ще з минулого року, якщо не раніше. Він там доопрацьовувався і так далі, але ухвалили саме зараз. Думаю, що розрив відносин з Білоруссю, можливо, от і ухвалення цієї постанови, я ще раз підкреслю, сама по собі ця постанова не буде визначати політичні лінії в стосунках з Білоруссю. Стосунки з Білоруссю, навіть не зважаючи на те, що посол там знаходиться, але вони фактично заморожені. Там є такі суто, ну скажімо так, процедурні контакти, є певні, скажімо так, процедури на кордоні. Моя версія, чому не розірвали, це можуть зробити, якщо Білорусь вступить в війну, пряму війну проти України. Да, на мій погляд, можна було б розірвати і раніше, враховуючи факт використання території Білорусі для нападу на Україну і для обстрілів території України. Але, можливо, зараз все ж таки домінує Міністерство закордонних справ України позиція, що це має бути зроблено все ж таки за дипломатичними канонами, як останні дії, тобто якщо Білорусь піде прямо війною проти України. Так що в цьому сенсі все залежить від дій білоруської сторони. Українська сторона не поспішає. Це, я б сказав, з нашого боку сигнал. Ми готові продовжувати стосунки з білоруською державою. Не йдеться про режим Лукашенка. З білоруською державою, якщо білоруська держава не буде робити агресивних кроків проти України, не буде починати війну проти нашої країни. Тобто це такий формальний момент, який остався на всякий приклад. Таке маленьке вікно можливості на майбутнє. Можливо, тому поки і нема рішення про розрив дипломатичних відносин. Владимир, ось я поглядзеў яшчэ ў верасні, 7 верасня, сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Алексей Данілаў в інтэрв'ю выданню «Левы бераг» заявіў, што Беларусь акупаваная Расіяй. Ну, у дадзеным выпадку спадар Данілаў это не адзін з дэпутатаў, соцень дэпутатаў Верховнай Рады, это адзін з кіраўнікоў Украіны фактычна. І ён, здаецца, потым паўтарыў гэтую тэзу. Гэта ёсць пазіцыя, ну, скажам так, афіцыйнага Кіеву, это ёсць пазіцыя Міністэрства замежных справаў. Мы, дарэчы, Радыё Свабода звярнуліся тады пасля вот гэтага інтэрв'ю Данілава, звярнуліся ў Міністэрства замежных справаў Украіны з пытанням, так Беларусь акупаваная, адказу не было ніякага, просто ніякага. Так вот, это ўсё ж такі пазіцыя асабістая этого чыноўніка, ці это пазіцыя Украіны, Києва? Дуже проста відповідь. Це публіцистична позиція. Це публіцистична позиція пана Данілова. Це не є офіційною політичною позицією українського керівництва. Яшчэ адзін сюжэт мінулага тыдня, які выклікаў у Беларусі вялікія як бы жарсці, абмеркаванне, гэта сустрэча міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь у Верховнай Радзе, там дзесьці больш за дзясятак дэпутатаў, таксама ад розных фракцый, з байцамі палку Каліноўскага. Гэта падраздзяленне ўзброеных сілаў Украіны, якое складзена з эмігрантаў з Беларусі. І вось падчас гэтага абмеркавання было заяўлена пра тое, што дэпутаты, прынамсі некаторыя, магчыма, дэпутаты, разглядаюць гэты полк як легітымнага прадстаўніка Беларусі, беларускага народу. На ваш погляд, гэта, як вы выразіліся, выказаліся таксама публіцыстыка, ці гэта можа мець некія наступствы? Ні. Це думка цієї групи депутатів, це їх позиція. групова, політична позиція. Вони так думають. Але це не є офіційною позицією українського керівництва. Позиція українського керівництва і до нинішньої білоруської влади. От ми зберігаємо дипломатичні відносини з Білорусією, але не визнаємо режим Лукашенка. От є подвійність. Але вона дає нам простір для політичного маневру на майбутнє, зокрема. Ну, і навіть на нинішній поточний момент тактичні варіанти, які можна, скажімо так, вирішувати ну, для того, щоб мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях. Вставлення до білоруської опозиції теж є, я б сказав, навіть не подвійність, а певний плюралізм думок, на превеликий жаль. Це не дуже добре, але це наслідок і ситуації в білоруській опозиції, і наслідок того, що в українському політичному середовищі працюють люди, які представляють різні опозиційні прошарки. От вони і просувають різні лобістські позиції, кого слід визнавати, кого не слід визнавати. Іде дискусія, навіть в засобах масової інформації є обмін думками між різними політичними фігурами, зокрема народними депутатами, експертами, щодо того, там варто чи не варто визнавати уряд Тихановської. От в даному випадку, коли йдеться про Павла Калиновського, то я думаю, що це теж вплив певних лобістів і позиції групи депутатів, які мають особисті стосунки з от саме з цим напрямом білоруської опозиції. Кого і коли визнавати, буде вирішувати президент України за рекомендаціями Міністерства закордонних справ України. Поки цього не роблять, знов таки зберігаючи простір для політичного маневру, для того, щоб, ну, по-перше, не втручатися в ці внутрішні розборки білоруської опозиції, по-друге, ситуація ж може розвиватися по-різному. І зараз там визнання того чи іншого білоруського опозиційного суб'єкта буде в інтересах цього суб'єкту. Нам воно нічого не дає на даний момент. Україна, думаю, буде визначатися в білоруському питанні в залежності від розвитку ситуації. Зараз головне питання – мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в війні проти України. Представники гэтага палку Калиновскага неаднаразова казалі і кажуць, што пасля перамогі Украіны над Расіяй яны пойдуць вызваляць Беларусь ад лукашэнкаўскага дыктатарскага рэжыму. Наколькі такія планы, такія мэты адпавядаюць мэтам Украіны, украінскай дзяржавы ў складзе войска, якой вот гэтыя вот людзі і ваююць. Вы зараз сфармулявалі як бы асноўную задачу на дадзеным этапе на беларускім накірунку это не дапусціць уступлення Беларусі сваімі войскамі ў вайну. Вот згледзячы гэтай задачы, наколькі мэты, якія ставяць перад сабой байцы палку Калиновскага, адпавядаюць задачам украінскай дзяржавы. Задачі залежатимуць від ситуації. Раптом, якщо під тиском Путіна Лукашенка піде на авантюру і Білорусь разом з російськими військами почне наступ на Україну з півночі, тоді, я думаю, що спротив цьому будуть давати не тільки українські війська, але і білоруські військові підрозділи. І тоді саме полк Калиновського, а можливо не тільки він, разом з українськими побратимами спочатку на території України будуть воювати, а потім, можливо, українські добровольці можуть допомогти полку Калиновського і іншим білоруським підрозділам звільнити Білорусь від режиму Лукашенка. Саме в цей момент, момент звільнення і може відбутися і визнання Білорусі окупованою територією. Або от не в цей момент, а от момент нападу з боку Білорусі. Да. Я думаю, тоді, да, абсолютно точно може відбутися. От кого будуть визнавати новою білоруською владою? Або це залежить від обставин. Я думаю, що перевагу матимуть ті представники білоруської опозиції, які зі зброєю в руках будуть боротися проти режиму Лукашенка і будуть звільняти Білорусь. Можливо, вони будуть по факту створювати тимчасовий білоруський уряд, який і може бути визнаний українською стороною. Це моє припущення, от відразу підкреслю, моє припущення. Але це достатньо логічне припущення, враховуючи можливий розвиток подій. А зараз, от дійсно, на даний момент, саме на даний момент, поки пріоритет мінімізувати ризики, які реально існують, вони зростають. Але все ж таки є намагання мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях проти України. Але якщо ситуація поміняється, тоді от може бути той сценарій, який я так ескізно накреслив. Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був український політолог Володимир Фесенко. Я звертаюся до наших глядачів з просьбою, з пропановою виказувати свої думки, свої міркування, свої оцінки цієї ситуації. Ну, а за тим, як вона буде все ж таки розвиватися насамреч в реальності, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 год. Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать. Мои герои завсёды недзе побач. И гэта не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Калі спытаць у беларуса, хто з нашых вядомых суайчыннікаў меў прозвішча Адамовіч, найверагодней назавуць пісьменніка Алеся Адамовіча. Але ён зусім не самотны. У сярэдзіне 1920-х, калі ў БССР праводзілася палітыка беларусізацыі, другой яе сталіцай пасля Менску часта называлі Клімавічы, цэнтр Калінінскай акругі. Захаваліся сведчанні, што прыязджаючы адтуль у выправы, усе савецкія партыйныя работнікі ў менскіх кабінетах гаварылі па-беларуску, а ў адказ чулі: «Ці вы не з Калініншчыны?» Шмат дзе беларусізацыя буксавала, і ў Менск ішлі просьбы запаволіць яе тэмпы. З Клімавічаў жа, наадварот, бясконца прасілі лектараў, выкладчыкаў, кнігі. За ўсім гэтым стаяў 25-гадовы сакратар Калінінскага акруговага камітэту партыі Алесь Адамовіч. Штомесяц ён дасылаў наркамат асветы лісты з патрабаваннем новых спецыялістаў для курсаў беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і геаграфіі. З лекцыямі і дакладамі в акрузе выступалі Максім Гарэцкі, Янка Купала, Якуб Колас. Пад кіраўніцтвам Адамовіча працавалі Владзімір Дубовка, Алесь Дудар, які назваў Калініншчыну «зямлёй абіцаною для беларускіх нацдэмаў». Аднак Адамовіч мысліў катэгорыямі не акругі, а нацыі. Ягоны праўнук Алексей на падставе архівных дакументаў паведамляе, што ў размове з Аркадзем Смолічым, дырэктарам Інбелкульту, Алесь Адамовіч казаў пра неабходнасць стварыць бар'ер супраць РСФСР, што ўрэшце спыніла прусіфікацыю і магло прывесці да ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1925-м Адамовічам пільна зацікавілася ОГПУ. Александра пераводзіць у Полацак, потым ён займае высокія пасады ў Менску, кіруе сектарам друку ЦК КПБ, працуе намеснікам наркама земляробства. Здавалася б, хвалі ўгамаваліся. Але матэрыялаў на Адамовіча збіраецца ўсё больш. У 1930-м ён трапляе за краты ў справе саюзу вызвалення Беларусі. Віна аднаго з ідэйных вожакоў беларусізацыі і яе бліскучага практыка ацэньваецца на 10 гадоў зняволення. Спачатку гэта былі Салаўкі, потым Беламорска-Балтыйскі канал. У 1937-м суд пераглядае справу і пастанавляе расстраляць. Такія прысуды амаль заўсёды выконваліся неадкладна. Яму было толькі 37 гадоў. У Клімавічах, як і нідзе, няма ні помніку, ні вуліцы ягонага імя, але існуе літаратурны помнік, прысвечаная Адамовічу паэма «Калінінщина». Мой любы браця, блізкі і далёкі, няма сталёвасці і арфазвоннасці, такая сцюза на душы, навокал, як дзень з дажджамі, быццам сённяшній. Ці ж я не ведаю, ці ж я не знаю, ці я не сын сваёй сучаснасці, жыццё крынічыць і музыкі граюць. На лад папасці, всё не шчасціцца. З першых жа радкоў пазнаецца аўтар. Владзімір Дубоўка. Іншы Адамовіч Язэп у 17 гадоў узяў у рукі вінтоўку. Ішла першая ўсясветная вайна. Тры георгіевскія крыжы зрабілі унтэр-афіцэра Адамовіча на фронце амаль легендай. Пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году Язэп камандаваў вайсковымі аддзеламі, што стрымлівалі нямецкіх інтэрвентаў пад Барысавым, Магілевым і Смаленскам. У 21 год ён – ваенны камісар Смаленскай губерні, якую лічыў беларускім этнічным абшарам. Нацыянал-камуніст Адамовіч займаў БССР пасаду старшыні Савету народных камісараў. У 1924 годзе пад ягоным кіраўніцтвам адбылося вяртанне ў склад нашай рэспублікі беларускіх Віцебшчыны і Магілеўшчыны, адрэзаных Масквой амаль адразу пасля абвяшчэння БССР. У 1926-м удалося дабіцца перадачы з РСФСР ў склад Беларусі Гомелю з Рэчыцай і яшчэ 7 паветаў. У выніку тэрыторыя рэспублікі павялічылася з 52 до 126 тысяч квадратных кіламетраў або амаль у 2,5 разы, а насельніцтва з 1,5 до 5 мільёнаў чалавек. Вернуць беларускую смаленшчыну разам з іншымі нашымі землямі, захопленымі Расіяй, ўжо не паспелі. Высокага аўтарытэту беларускага і паслядоўна беларускамоўнага кіраўніка не маглі не заўважыць у Маскве. У кар'еры Адамовіча адбываюцца рэзкія змены. У 1927-м яго ставяць кіраваць цукартрэстам, а затым і наогул адпраўляюць начальнікам акцыянернага таварыства на Камчатку. Ідзе 1937. Былы старшыня СНК Беларусі ведае, што ў дзверы могуць пастукаць у любую ноч. Едучы ў цягніку з далёкага ўсходу ў Маскву, ён вырашае сысці з жыцця сам. Калі ў Барысаве будзеце ісці вуліцы Адамовіча, ведайце, яна названая імем таго, хто разам з аднадумцамі вярнуў нам Віцебск, Магілеў і Гомель. З пісьменнікам Алесем Адамовічам мы сустрэліся пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў Маскве на паседжанні Савету па беларускай літаратуры Саюзу пісьменнікаў СССР. Туды запрасілі тузін айчынных маладзёнаў, што выдалі ці яшчэ збіраліся выдаць першыя кніжкі. Абмеркаванне нашай творчасці пачалося з таго, што адзін з сталічных крытыкаў публічна паведаміў: «Чытаючы творы гасцей, учора раптам зразумеў, што беларуская мова, аказваецца, сапраўды існуе». Адамовіч крыху спазніўся і, пачуўшы ад нас пра зробленае старэйшым братам адкрыццё, толькі пагардліва махнуў рукой, дадаўшы пару моцных слоў. Потым ён першы падпісаў складзенай намі зварота высокіе інстанцыі з просьбою стварыць у Менску музей Владзіміра Караткевіча. Праўда, адразу ж упэўнена заўважыў: «Нічога, хлопцы, у вас не атрымаецца». Прогнозы Алеся Адамовича, на счастье, не завсёды пессимистичные, здійснялися и в масштабах неизмерно больших. Адамович предсказал кривавые подеи каля телевежи в Вильне, а на початку лета того самого исторического 1991 года пошел в заклад с лабутом политологом Генри Киссинджером, ствержаючи, что КПСС хутко сыдя за арены. Адамович все життё воевал за справедливость. У партизанах, куди трапив подлеткам, у Московском державном університеті, де працював на катедре національних літератур і откуль був вигнаний в сувязі з справою письменників-дисидентів Хінявського і Денеля. У Інституті літератури Академії наук Білорусі, де одраджав методологічні принципи правдивості історизму. Кета Адамович поставив на місце Айзека Кучера, який після реабілітації репресованих письменників протягував топіць, не допускаючи до видання їхні твори. Резкий конфлікт з керівництвом Білорусі після Чорнобильської катастрофи, правду про яку Адамович імкнувся донести любими шляхами, привів його до переїзду в Москву. Там он был одним из выбитных удельников перебудовы и дальнейших верливых политических подеев. Олесь Адамович стал автором 17 прижитцевых книг, у тем лику роману «Карники» и «Хатынская повесть», поводле мотивов якой снятый фильм «Иди и гляди». Однако Адамович належал до тех творцев, чья особа высшая за их книги. Напевно, не сам розумів гэта, адважно ринувшися в політику і громадську діяльність. Був народним депутатом, працював в меморіалі, виступав на мітингах, не раз приїжджав у Мінськ на Чорнобильський шлях. Ягоная смерть сталася символічною. Серце спинилося під час суда після виступу в оборону інтересів Міжнародного літфонду. Посмяротно його назвали лауреатом премії гэтого фонду за гонар і годність таленту. Ім'я Адамовича має одна з премій Білоруського Бенцентру. Як шмат у житті може залежати від читання правильної газети? Дякуючи нашій Ніві, якою виписував ягоний дядька, мінський хлопчик Антося Адамович уже в молодших клясах заснував нелегальну суполку «Криюх» – Кривською юнацькою громаду. Ягоними новими приступками в школі національної свідомості були славутая білоруська хатка, потім Білпідтехнікум і Білоруський державний університет. В 1927-м Антон став сябром літературного згуртування «Узвища», створеного Дубовком, Чорним, Бядулем да іншими, тоді вже амаль метрами пригожого письменства. Побач старейшими поплечниками, 18-годовий Адамович не чувся початковцем. Уже праз год йон надрукував прихильно сустретою колегами монографію об творчості Максима Горецького. Але гримнули подеї 1930-го году. У справі Союзу визволення Білорусі ОГПУ арештувало більше за 100 особ. До речі, кінчаткового відказу на питання, придумали гэтую організацію органи, чи реальні парасткі організованого супротиву все ж існували, дагэтуль нема. Поэт Михась Кавыль писав во вспомінах про сябе і сябров. Гэта былі неаглядныя мройнікі, поверивши незворотности сталинской белорусизации, кинулися гулять с огнем. Чего вартая хоть такая дурница, якая бы дай послужила у ГПУ? Не памятую, кто это додумался перехрестить СВБ, написанное на значку Союза воявничих безбожников, на Союз вызволения Беларуси. И конспирацию придумали – носить значок не на штрифеле пинжака, а под штрифелем. Однак арешты і присуди за такі гульні були сапраўдні. Адамович вернувся з висылки в 1938-м. У часі німецької окупації на ваходзе у кіраўніцтва Беларускага навукового товариства працював у редакції Беларускай газети. Тады ім був написаний «Каханий город», твор, жанр якого Адамович визначив як зав'язка роману. што ўском да яго стварэння было гэтак званае святочнае і па-барбарску бязлітаснае бамбардаванне савецкай авіяцыі Менску, што адбылося ў ноч на 1 траўня 1943 году. У паваенныя гады Адамовіч рэдагаваў эміграцыйныя выданні, у тым ліку газету «Бацькаўшчына» і часопісы «Сакавік» і «Конадні». Ён быў адным з кіраўнікоў беларускай службы «Радыё Свабода» і стваральнікаў Мюнхенскага інстытуту вывучэння СССР. Найбольш значныя літаратуразнаўчыя і гістарычныя працы напісаны ім у Нямеччыне і ЗША. Супраціўленне савітызацыі ў беларускай літаратуры, бальшавізм на шляхах установлення кантролю над Беларусью, бальшавізм у рэвалюцыйным руху на Беларусі. Сярод іншага, у іх зробленая выснова, што бальшавіцкая ідэалогія не мела на нашай зямлі каранёў і не карысталася падтрымкою народу. Ужо ў 21 стагоддзі ў Нью-Йорку і Менску выйшлі ягоныя творы і 1500-старонкавы зборнік «Да гісторыі беларускае літаратуры». Там, дзе столькі Адамовічу, мусіць з'явіцца прынамсі адна Ева. Гэтае імя сама абрала сабе мая наступная гераіня. У людзей, надзеленых духовнай свабодай, адабраць яе немагчыма. А калі да гэтае свабоды дададзена глыбокая і чыстая вера, чалавек робіцца непераможным у самых нечалавечых выпрабаваннях. Пры канцы 1920-х Апалёнія Пяткун стала сястрой каталіцкага ордэну эўхарыстак. Разам з адновленым ордэнам марыянаў яму было наканавана пакінуць у гісторыі царквы ў Беларусі не адну гераічную і драматычную старонку. Апалёнію накіравалі ў школу кравецтва і хатняй гаспадаркі. Ёй думалася, што цяпер праз усё жыццё давядзецца шыць літургічныя шаты ды аздабляць касцёлы. Аднак Усевышній даў ёй іншую місію – змагацца за само існаванне беларускага касцёлу. У восень 1941-га яна была ў ліку сясцёр еўхарыстак, якія распачалі сваё служэнне ў Росіцы, што на Дрыжэншчыне. Якраз там, пазней, пайшлі ў неба айцы марыяні Антоній Ляшчевіч і Юрый Кашыра, спаленыя нацыстамі разам з вернікамі. У тыя бязлітасныя гады Апалёнія Пяткун і ачоліла беларускую супольнасць еўхарыстак. Па вайне савецкая ўлада ўзнавіла пераслед святаровы вернікаў. Каб запабегчы рэпрэсію, у ордэне нарадзілася ідэя пераезду ў Польшчу. Сёстры чакалі, як успрыме гэта маці Апалёнія. Адчуваючы, што служба на беларускай зямлі набывае цяпер сэнс апостальства, яна вырашыла застацца. Аднойчы праводзіла групу сясцёр на станцыю. Тыя клікалі за мяжу, у вагоне было вольнае месца. Як потым прызнавалася Апалёнія, шукаючы падтрымкі апрача малітвы, яна абняла прыстанцыйную бярэзінку і назаўтра вярнулася да сясцёр у Друю. Пацягнуліся бясконцыя месяцы няроўнага змагання з уладамі. У Беларусі ўжо не было ніводнага манаскага ордэну, а еўхарысткі яшчэ трывалі. Спачатку легальна, а потым, калі забралі іх законны дом, таемна. У 1949-м па колішняй заходняй Беларусі пракацілася хваля арыштаў каталіцкіх святароў. Некаторыя здолелі схавацца ў лісах, на далёкіх хутарах. Іхняй ратавальніцай стала маці Апалёнія. У забрачым адзенні пад прыдуманымі імёнамі найбольш ёй падабалася біблійная Ева. Штодня яна праходзіла не адзін дзясятак кіламетраў, прыносячы ксензам ежу і навіны. Навіны былі горкія. У зачыненых касцёлах калгаснае начальства ў лепшым разе рабіла клюбы, а найчасцей сховішчы, а то і хлявы. Забраныя гбістамі святары атрымлівалі доўгія тэрміны ў сібірскіх канцлягерах. Бог даў Апалёніі сілы рупіцца і пра іх. адмаўляючыся ад самага неабходнага, не дазваляючы сабе нават белага хлеба, сёстры еўхарысты адправілі вязням гулагу сотні пасылак. Сярод тых, пра каго клапацілася маці Апалёнія, быў і засуджаны на 25 гадоў былы генерал ордэну Марыянаў Андрэй Цікота. Апалёнія Ева дажыла да больш літасцівага часу. Бог паклікаў яе да сябе пры канцы мінулага стагоддзя, ужо на 10-м дзясятку. На пахаванні з вуснаў беларускіх святароў гучалі словы: «У кагосьці ёсць маці Тэрэза з Калькуты, у нас жа ёсць маці Апалёнія». Застаецца дадаць, што ў бібліятэцы у маёй гераіні засталося некалькі тамоў Алеся Адамовіча.